उसके बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी का भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्ध अवस्था में रोवातुर पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए युवा अवस्था में धर्म का आचरण करना चाहिए। वात पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना यह शरीर व्याधिमय है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुतेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं, उनका पता अपने आप को भी नहीं लगता, फिर दूसरों को तो लग ही कैसे सकता है। इस देह में 101 व्याधियां स्थित हैं, इनमें से एक व्याधि तो काल के साथ रहती है और शेष आगंतुक मानी गई है। जो आगंतुक बताई गई है वे तो दवा करने से तथा जप होम और दान से शांत हो जाती है, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती। नाना प्रकार की व्याधियां सर्प आदि प्राणी विष और व्यभिचार पुरश्चरण ये सब देहधारियों की मृत्यु के द्वारा बताए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुंचा है तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धन्वंतरी भी जीवित नहीं रख सकते। काल से पीड़ित मनुष्य को औषध तपस्या दान मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी बचा नहीं सकता। रसायन तपस्या जप योग सिद्ध महात्मा तथा पंडित ये सब मिलकर भी काल जनित मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख है ही नहीं, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती भार्या उत्तम पुत्र श्रेष्ठ मित्र राज्य ऐश्वर्य और सुख ये सभी इसमें पाश में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सब का उच्छेद कर डालती है। माँ क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मनुष्यों में से 5 भी शायद ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्षों तक जीने वाले हो, कोई कोई ही 80 वर्ष और 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं। प्राय 60 वर्ष तक की ही लोगों की परम आयु है, किंतु यह भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्म अनुसार जितनी आयु प्राप्त होती है उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था अबोध अवस्था वृद्धावस्था द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं। जो धर्म अर्थ और काम किसी के भी उपयोग में नहीं आते, शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय तथा अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सब से जो शेष रह जाता है वही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस दशा में उसे जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है उसकी इस संसार में कहीं उपमा नहीं है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निगलने लगती है उस समय वह हा तात हा मात हा कांते इत्यादि रूप से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी होकर रोता है। भाई बंधुओं से साथ छूट रहा है, प्रेमीजन उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। वह सूखते हुए मुख से गर्म गर्म लंबी सांस खींचता है, चारपाई पर चारों ओर बार बार करवट बदलता है, पीड़ा से मोहित होकर बड़े वेग से इधर उधर हाथ फेंकता है, खाट से भूमि पर और भूमि से खाट पर तथा फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल गए हैं, लज्जा छूट चुकी है, विष्ठा और मूत्र में सना हुआ है, कंठ ओष्ठ और तालु सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है, अपने धन वैभव के लिए इस बात की चिंता करता है कि मेरे मर जाने पर ये किसके हाथ में पड़ेंगे। उन्हें कालपाश से खींचे जाने पर उसका गला गुरगुराने लगता है और पार्श्ववर्ती लोगों के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तृण जलों का जल में बहते हुए तिनके के अंत तक पहुंचकर जब दूसरा तिनका थाम लेती है तब पहले को छोड़ देती है, उसी प्रकार जीव एक देह से दूसरी देह में क्रमशः प्रवेश करता है, भावी शरीर में अशंत प्रवेश करके पूर्व शरीर का त्याग करता है। विवेकी पुरुषों के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु याचना जनित दुख का कभी अंत नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है, आदि में दुख है, मध्य में दुख है तथा अंत में भी दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। शुदा को सब रोगों से महान रोग माना गया है, वह अन्य रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है। शुदा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार शुदा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि कहे धन धान्य संपन्न राजा सुखी होंगे, यह तो ठीक नहीं। राजा को केवल अभिमान ही होता है, मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है, वास्तव में तो उनका सारा आभरण भार रूप है, समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है, संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है तथा नृत्य आदि भी पागलों की चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। प्राय राज्य लक्ष्मी की मद से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहाँ से नीचे गिर गए हैं। राज्य लक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वह अपने मूल धन को गवा कर ही भोगते हैं, क्योंकि वहाँ वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते, यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है, नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जा सकता है। स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं, दावनल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके वल्कलों छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी के वेग से पत्तों डालियों और फलों का गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं का कुचला जाना आदि उनके लिए महान दुख है। सर्पों और बिच्छू को प्यास और भूख का कष्ट रहता है, उन्हें क्रोध का भी दारुण दुख सहन करना पड़ता है। संसार में प्राय दुष्ट सांप बिच्छुओं को मारा जाता है, उन्हें जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। माताजी, इस प्रकार उस योनि के जीवों को बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है, कीड़े आदि का अक्षवात जन्म होता है।